Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Jamen så puttede politikerne jo befolkningen ind i ørene en gang til den her i dag, og den gang var det med det her kasseeftersyn eller service check, som er det sidste nye ord for det. Ifølge Nicolai Wammen, så har man lavet et kasseeftersyn, og det har afsløret et hul i statskassen på 3,5 milliarder kroner næste år. Og de her kasseeftersyn, som jo lyder meget revisoragtige og objektive og sådan helt faldet ned fra himlenagtigt, det er jo blevet en rituel omgang efter et hvert regeringsskifte, hvor man efter en valgkamp, hvor man har lovet det ene og det andet, så skal man jo lave det her kasseeftersyn, og det viser sjovt nok hver gang, at der helt, helt uventet mangler nogle milliarder i statskassen. Og så kan man jo ikke rigtig opfylde alle valgløfterne. Og fordelen ved det, bare sådan rent spinteknisk, det er selvfølgelig, at det er jo ikke ens egen skyld. Det er jo de andres skyld. Det er jo den anden bloks skyld. Dem, der lige har haft regeringsmagten, de har sløset med pengene og dækket over det. Og desværre må man jo samle regningen op, og så var det jo også, at valgløfterne i et eller andet omfang også er røget. Det er perfekt spin, men det er tilsvarende klamt. Og så er det fordummende. Og det sker jo hver eneste gang i 2015. Der fandt Claus Hjort Frederiksen jo et hul på 3 milliarder, da han overtog fra Thorning. Og det afviste S dengang som det rene fake news. I 2011 var det omvendt. Der var det Bjarne Corydon, der fandt 2 milliarder. Det kaldte Venstre fake news. Og sådan kunne det fortsætte tilbage i tiden. Og det gider jeg ikke engang at trætte jer med. Pointen er bare, at der er ikke nogen, der har noget at lade hinanden høre. Men nu, jeg tror, jeg har dækket. Det er mit tredje kasseeftersyn, jeg har dækket efterhånden. Og denne her gang, så da jeg hørte, at man ville lave det her sådan, kasseeftersyn igen, så tænkte jeg, så lad os da tage det seriøst. Så lad os da lege, at der var et hul. Et fuldstændig uopdaget hul i statskassen på 3,5 milliarder, som folk havde glemt. Det er jo, hvis det virkelig var rigtigt. Hvis det er rigtigt, at der manglede de penge, og ingen anede det, jamen, så er det jo en gigantisk skandale. Det er det faktisk. Tænk, at der har gået embedsmænd rundt i landets fineste ministerium, Finansministeriet, og slet ikke anede, at der var det her hul. Der burde jo rulle hoveder, hvis man tog sagen alvorligt. Men selvfølgelig ruller der ikke hoveder, og det er jo nok fordi, at det ikke var nogen særlig uventet regning, eller en regning, som var umulig at samle op, hvis ikke den var blevet opdaget. Men jeg vil gerne tage det seriøst. Jeg vil faktisk gerne tage det seriøst. Og derfor tog jeg ind i dag i Finansministeriet, og gjorde noget, som man jo normalt ikke gør, det er at spørge embedsmænd om noget. Der var åbent, fordi der var pressemøde med Nicolai Wammen senere på dagen, så jeg gik ind, og så begyndte jeg at banke på døre hos embedsmændene inde i Finansministeriet for at høre, hvor er den ansvarlige egentlig for denne her gigantiske skandale. Hvem tager ansvaret for, at man havde overset et hul i statskassen på 3,5 milliarder? Lad os høre, hvordan det lød, da jeg vandrede rundt tidligere i dag. Hej. Jeg kommer fra Radio 24/7. Jeg har set en pressemeddelelse her, hvor der står, at et kasseeftersyn viser hul på 3,5 milliarder. Jeg leder efter den ansvarlige. Der kommer pressemeddelelse dernede senere. Men det er vel embedsfolkene her, der er ansvarlige for det? Er der nogen af jer, der er ansvarlige for hullet? Så vil jeg gerne vise, at der kommer pressemeddelelse dernede senere. Ja. Hej, er du departementschefen? Du bliver nødt til at gå ned til pressemødet. Der er ikke... Jamen ja, det er bare sådan en almindelig... Hvorfor er der ikke løbende kasseeftersyn? Altså, hvorfor skal man lave sådan... Hvorfor finder man så stort et hul? Men alt det der, det er finansministeren forklarer dig meget mere om. Der er ikke nogen af jer, der har lyst til at forklare? Tak. Hej. Jeg kommer fra Radio 24/7. Jeg leder efter den ansvarlige for, at der er fundet et hul i statskassen på 3,5 milliarder, som Nicolai Wammen jo opdagede. Det er ikke mig. Det er ikke dig? Det er ikke mig. Du må tænke vores presseafdeling. Har du med kasseeftersyn at gøre? Nej, det er ikke mig. Det er ikke mig, der har rådet fra. Okay, tak. Ja, det var faktisk ikke så svært at finde presseafdelingen, som jeg bliver bedt om at finde, for den fandt nemlig mig ret hurtigt. Kort efter jeg havde banket på den her dør, så kom Finansministeriets pressechef hen til mig og egentlig bad mig om at gå ind i et rum, hvor der skulle være pressemøde senere, eller gå ud af bygningen. Det lød sådan her. Jamen, det er jo vigtigt. Det er jo 3,5 milliarder. Jeg er nødt til at finde den ansvarlige. De vidste ikke, hvorfor varmen, hvis jeg forstår det rigtigt, så var det jo aldrig blevet opdaget. Det er jo alvorligt. Det er jo en skandale. Hvem kan jeg tale med? Hvad med departementchefen? I rentekammeret, der har man lov til at være. Ikke rundt i hele ministeriet i den her time. Kan jeg få Martin Præstegård ned? Han har lavet så mange kasseeftersyn, han må vide. Han må jo vide præcis, hvad der er gået galt. Har vi en ny departementchef? Aha. Så jeg skal stå herinde? Ja. Ja? Hvad går af? Vi trykker rundt på vores gange. Jeg mente det, da jeg sagde, i rentekammeret eller udenfor. Er du ansvarlig for, at man manglede milliarder? Vil det sige, at jeg skal stå nede i værelset? Ja, sådan som jeg har sagt. Men, ja. Og du er også velkommen til at blive udenfor. Ja, altså forlade huset? Ja, og så kom igen til pressemødet. Okay. Jamen, så vælger jeg det. Okay. Ja, der var jo et pressemøde, og vi skal nok vende tilbage til det senere i programmet. Det når vi bare ikke nu, fordi at Britta Schall Holberg, forhenværende medlem af Folketinget og venstreminister, skulle gerne være med på en telefon. Er det rigtigt, Britta? Ja, det er det. Dejligt. Jeg er stadig lettet, når teknikken den bare kører. Ja. Du er med, fordi du har sagt til Jyllandsposten, at Lars Løkke Rasmussen bærer ansvaret for den situation, som partiet er i. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg behøver at præsentere, at der er et opgør om, hvem der skal lede Venstre, og hvor Venstre overhovedet skal ledes hen for tiden. Det tror jeg, de fleste godt ved. Det vil jeg ikke trætte yderligere med. Hvad er det, Lars Løkke Rasmussen bærer ansvaret for, Britta Schall Holberg, som du ser det? Jamen, hør nu. Som I interesserer jer for, tror jeg, det er det, som jeg har sagt til Avisen Danmark for 14 dage siden, tror jeg. Og det var, at jeg synes, det havde været en rigtig, rigtig god idé af hensyn til Lars Løkke selv og hans videre karriere, eller hvad man skal kalde det, at han på valgaften havde sagt, nu har jeg efterladt Venstre her med 9 ekstra mandater, og nu er det i god gænge, og det overlader jeg trygt til næste generation. Det synes jeg havde været rigtigt, og det må jeg indrømme, det synes jeg, har jeg synes de sidste 14 dage, at det var et rigtig godt råd. Det havde været godt for Lars, og det havde været godt for Venstre, men det havde var selvfølgelig det havde betydet, at Lars havde været nødt til at bruge nogle måneder her forud. Han er jo betegnet som en vældig strateg. Så han kunne jo du lyder ironisk, Britta Schall Holberg, uden jeg kender dig super godt personligt, så lyder du ironisk der. Ja, det er jeg vel også, fordi jeg synes, at strategisk er det ikke særlig smart, at man ikke kan finde ud af, hvornår man skal trække sig. Nu bliver både Lars og hele partiet og en række personer, også næstformand, trukket igennem sølet. Det er der ikke værdigt. Og det er der heller ikke for den tidligere statsminister, så det havde da været flot at gå med flyvende faner og sige tak, nu har jeg efterladt et flot parti, og nu går jeg. Skader han partiet ved at blive hængende? Ja, det gør han jo, for det hver eneste dag, nu sender I en udsendelse, alle de andre kanaler og aviser er fyldt af hvordan det ser ud i Venstre, det er Søren Thusen er der søn fra det parti, som vi er nogen, der er vokset op med, om jeg så må sige, og holder utrolig meget af. Og vi har da aldrig oplevet en situation før, hvor formanden i den grad har klistret til magten, for det er jo det, der er tale om her. Men problemet, som jeg forstår det, Britta Schall Holberg, det er jo, at man kan ikke rigtig finde nogen, der gerne vil være formand andet end Lars Løkke. Det er jo det, der er problemet. Er kan du se en derude? Ja, men det kan jeg godt forstå, at der ikke er nogen, der melder ud. Fordi i det øjeblik, de melder ud, der kommer det strategiske jo ind, og den der dygtighed, som Lars besidder, det vil ikke blive hilst voldsomt velkommen. Nu siger du, at jeg er ironisk, men jeg håber så, at du kan forstå, hvad jeg siger. Det kan blive rigtig dyrt for de, der stiller sig frem. Og det andet er jo, at Jakob Ellemann, som jo er den, der er blevet udskrevet som efterfølgeren, han har jo fået mundkurv på, fordi han sidder der som politisk ordfører og har fået at vide, at det er formanden, der bestemmer, hvad der skal siges. Så han er jo ikke i stand til at fortælle noget. Det er jo det, der er det gode for Lykke. Der er ikke nogen, der melder sig. Hvem synes du, det skulle være? Bare lige her på falderevet. Du kan bare sige et navn. Det er Kvitte Frida Udenrigning. Ved du hvad, det vil jeg overhovedet ikke blande mig i. Nå. Men jeg undrer mig utrolig meget over, som jeg siger til dig, at denne fantastiske strateg ikke har forberedt sin afgang sådan, så der var ro i partiet, så han roligt kunne overgive det til den næste. Og så kunne Venstre være fortsat med 9 ekstra mandater. Det havde da været flot. Ja. Britta Schall Holberg. Tidligere, du var foranværende medlem af Folketinget og minister for Venstre. Tusind tak, fordi du var med på linjen og give et besøg med. Fortsat god dag. Ha' det godt. Ja, hej. Hej. Og det bliver en flyvende udskiftning. Vi har altså så travlt. Der er så mange gæster i det her studie. nu det er Jacob Mark fra SF, der er kommet herind. Tak fordi du kom. Tak. Får jeg også lov at byde på, hvem jeg vil have, der skal være formand for Venstre? Jeg vil bare, jeg har forberedt et sjovt svar, synes jeg selv. Så er det godt, du selv spurgte. De skal bare vente, så længe de overhovedet kan. Vent. Ja, det er godt. vil du være formand for SF en dag? Nu er vi ved det, og vi giver så mange formandsråd. Det kommer meget an på, om jeg vågner op ligesom i dag, og virkelig har lyst til at lave politik. Jeg tror, hvis man vågner op og tænker, nu er det lidt helt træls. Du er jo på vej ud i et bjerg. Jeg har vågnet op nogle dage, hvor jeg tænkte, det her det er fandme ikke det værd. Nu er jeg blevet grillet af Brian for mange gange, så tænkte jeg, det vil jeg ikke. Men hvis jeg har det ligesom nu, så kunne det sgu godt være. I dag vil du gerne være formand for SF en dag. Og i morgen, der vil jeg gerne bare være derhjemme og spille FIFA med drengene. Ikke? Jeg spurgte også kun, fordi du selv lige bød ind med Venstre og var så venlig der. Vi skal snakke om minimumsnormeringer. Mm-hmm. Et af jeres to store ting fra valgkampen. Mm-hmm. Måske den største faktisk. I hvert fald den dyreste, tror jeg godt, man kan sige. Fordi det var jo et ultimativt krav op til valget. Og så var der en times tid eller halvanden under regeringsforhandlingerne, hvor man jo kunne snakke om modellerne. Og da den halvanden times tid var gået, så var det igen et ultimativt krav. Så var du ude og sige, at man kunne snakke om mange modeller. Så det, der er opstået i mit hoved, og det er helt oprigtigt et eller andet forvirring her. Det er der, og det er det, vi skal opklare. Vi skal finde ud af, hvad pokker I vil, og hvor hårdt I står på det. Fordi det, jeg har truet med, det er faktisk temmelig alvorligt, det er ikke at stemme for finansloven, og så har regeringen ikke flertal for sin finanslov, og så ryger den. Det er jo ren liberal alliance. I er på en måde oppe i det træ, Anders Samuelsen engang sad i. Jeg synes, vi for lytternes skyld lige skal høre Pia Olsen Dyhr forholde sig til minimumsnormeringer på sommergruppemøde, hvis du også vil høre det, hvis du ikke kan huske. Det kan du nok godt. Ja, det kommer her. Den her finanslov, det skal være børnenes finanslov. Derfor vil vi gå til finanslovsforhandlingerne for at sikre en plan for minimumsnormeringer i Danmark. Det handler om, at der skal være en voksen til 3 børn i vuggestuerne, 1 voksen til 6 børn i børnehaverne, og så skal vi også levere de midler, der skal til, så vi frem til 2025 sørger for, at det bliver gennemført. Ja, det skal vi. Vi skal sørge for mange ting. En voksen til 3 børn i vuggestuen, 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Hvad sker der, hvis det ikke bliver sådan? Hvis det ikke er sådan, at vi til finanslovsforhandlingerne får en minimumsnormering ved lov, det har vi allerede aftalt i forståelsespapiret, og den minimumsnormering som minimum er 1 voksen til 3 børn i vuggestuen, og 1 voksen til 6 børn i børnehaven, eller noget bedre, altså en anden model, som er bedre, så er SF ikke for finansloven. Og så har vi jo så aftalt sammen med de andre partier, det gjorde vi allerede ved forståelsespapiret, at det skal indfases, fordi der skal uddannes pædagoger, pengene skal være der, og det skal indfases over 5 år. Men man skal allerede kunne mærke det fra næste år af. Ja. Det skal være sådan, eller bedre, med en anden model. Hvordan, hvis det bliver en anden model, kan man så stadig måle og regne tilbage til, at I fik det her mindst? Eller hvis man nu laver en anden model, som jeg ved ikke, hvordan sådan ser ud, men vil man så kunne regne tilbage og sige, jamen så var det faktisk bedre end det der 1-3 og 1-6? Ja, det tror jeg godt, man kan, fordi man kan jo se, hvad koster den. Altså hvis man finder frem til en model, der er dyrere end den, vi har lagt frem, eller hvis man finder frem til en model, som pædagogerne eller lederne siger, at den er faktisk bedre end den, SF selv lagde frem, så vil jeg mene, at så er det en bedre model. Mm. Og det var faktisk det, der gjorde, at jeg kom lidt galt af sted, og måske blev lidt forvirrende at høre på. Det var, fordi jeg vil være... I vores 1-3, 1-6 model, der taler vi udelukkende om normeringsgraden, men for eksempel ikke om, hvor godt uddannet er de mennesker, der er ude i daginstitutionerne. Og hvis man nu ender i en model, der også handler om det med uddannelsesgraden, altså det skal der også være plads til at diskutere. Og derfor synes jeg, at Pia lagde snittet fuldstændig rigtigt ved at sige, det skal være vores model eller noget bedre, så det kan mærkes allerede for næste år. Og så sidder I jo oppe i Anders Samuelsens træ, i Anders Samuelsens grønne have, og vælter en regering, hvis det ikke sker. En voksen til 3 børn i vuggestuen, en voksen til 6 børn i børnehaven. Det er det, vi har med allerede nu. Det er jo godt. Så er det så, hvad er en voksen så? Hvad er det for noget? Er det en, der er over 18 år, eller er det også en, der måske er uddannet pædagog? Eller kan det være alle mulige over 18 år? Hvad er en voksen? Hvornår tæller det som en voksen? Jamen, det kan jo så netop både være en pædagog med hjælper, altså som ikke har en uddannelse. Det kan være en gymnasieelev, der lige er kommet ud. Det kan også være en pædagogisk assistent, der har taget sådan en uddannelse, eller en pædagog. Og det var faktisk derfor, jeg prøvede at sige før, at et er, vi er rigtig optaget, at der skal være flere voksne. Men jeg tror også, det er klogt at diskutere, hvad er det sådan for nogle kvalifikationer, de har. I Norge, hvor man har lavet minimumsnormeringer, der er minimumsnormeringerne ført til et fald i antal uddannede. Og begge dele, tror jeg, er ret vigtigt at tage højde for. Og det gjorde vores model ikke inden valget, fordi vi også har det sådan, at vi kan ikke stille for store krav til alt muligt. Vi er nødt til at være specifikke på det her, men det er også klogt at diskutere det andet, og det vil så vi også gerne. Så I er gået fra, at det ikke længere behøver at være pædagoger, til nu må det være voksne? Nej, det har altså, faktisk netop hele tiden, det har faktisk hele tiden været SF's model, så det er den anden vej. Altså, vi er gået fra at sige, at vi har ikke været i vores model optaget af kvalifikationer. Det, der har været vigtigt for, selvom det selvfølgelig er vigtigt for os, men det, der har ligget i vores krav, har været, at vi skal have flere voksne. Så har vi hørt, at det fra andre partier, fra pædagogerne, har været vigtigt med et uddannelseskrav også, og det vil vi også gerne diskutere. Og det er derfor, jeg siger, at der skal være noget luft til at diskutere, hvad er det for model, vi ender med. Hvor mange pædagoger skal der være per barn? Så det er jeg interesseret i med børn i institutioner. Det... Alle 18-åriges kvaliteter ufortalte på børneområdet, så er jeg meget interesseret i at vide, hvor mange pædagoger har I som minimumskrav, der skal være her? Det har vi ikke noget minimumskrav til. Det er det, der er essensen af den her diskussion. Det er, at vores krav faktisk alene går på antallet af voksne. Og så har vi jo så, efter vi har fremsagt det krav i valgkampen, hørt en masse, der har sagt, bør vi ikke også kigge på kvalifikationerne? Og vi har været i Norge, hvor vi har set, at minimumsnormeringerne har ført til et fald i kvalifikationer. Og så har vi sagt, når finansloven kommer, så skal der være luft til også at diskutere kvalifikationer. Men det, jeg bare mener, Brian, hvorfor det er vigtigt for mig også, det her med, at vi diskuterer antal bare. Det er, fordi du kan være nok så dygtig, men hvis der ikke er nok omkring dig, hvis du er verdens dygtigste pædagog, men du stadig står med 17 børn som i dag, så er det ikke nok. Derfor er antallet det vigtigste for SF til at starte med. Ja. Jeg havde Pernille Rosenkrantz-Theil inde i studiet for, så dårligt tid, det er et par uger siden. Vi snakkede om det her, og i det tilfælde, teoretisk tilfælde, at du ikke hørte det, så kan du lige tage høretelefoner på. Så er der lige 6 sekunder og en hundrededel med Pernille Rosenkrantz-Theil her. Grunden til, at jeg siger, at det at sætte tal på vil være useriøst, det er simpelthen, fordi vi får brugt nogle penge på nogen, der ikke mener, at de mangler dem. Ja, der skal ikke sættes tal på. Fordi det kan jo være, at der slet ikke... Hvorfor bruge penge på nogen, hvor der allerede er ansat mennesker, så skal man bruge penge på noget unødvendigt noget. Det er hende her, du skal overbevise, selvfølgelig. Det var det, Socialdemokratiet sagde i valgkampen. Altså, at de vil ikke have minimumsnormeringer, de vil have sociale normeringer. De vil have, at pengene skal gå ud i de allermest udsatte daginstitutioner. Og det er jeg som sådan ikke noget imod, men når SF har sagt, at vores model er minimumsnormeringer, så er det fordi, ligesom man har et klasseloft i folkeskolen, så skal vi sikre, at uanset om det er en ressourcestærk institution, eller om det er en ressourceudsat institution, så skal der være voksne nok. Og lige nu er situationen så grald i mange kommuner, at der kan sagtens være masser af ressourcestærke børn, men de er stadig heller ikke voksne nok. Og ja, det er hende her, vi skal sidde og forhandle med, men nu har vi jo skrevet ind i forståelsespapiret sammen med Socialdemokratiet, at det ikke skal være sociale normeringer, men minimumsnormeringer. Så det er det, vi arbejder ud fra. Det er rigtigt, I har fået skrevet ind, at der skal komme noget, der hedder minimumsnormeringer. Det, der er det spændende, det er jo, hvad er så den normering? Mm-hmm. Det er jo det, der betyder noget. Ja. Og jeg skal bare lige være helt stiv i, det er, det er et minimumskrav. Hvis der er hvis der er 3,2 børn per en voksen i vuggestuen, så er I væk. Ja, det er ikke den. Vi vil jo have en lov, Ligesom man har en lov om folkeskolen, der står der et klasseloft på maks 28 børn. Så vil vi have en lov om daginstitutioner, hvor der står 1-3, 1-6, altså 1-3 i vuggestuen, 1-6 i børnehaven. Det er den lov, vi vil have, med mindre, at, eller noget bedre. Men som jeg forstår dig, det er så den elastik, du har i det, med mindre, at man laver en helt anden model, som man så siger til befolkningen, ah, det var faktisk bedre. Men så, altså, så er der jo ikke længere til næste valg end 4 år, og hvis jeg har stået på gader og stræder, og tro mig, det har jeg med det her sag, hvis Pia har kaldt det ultimativt, og hvis SF har ført valgkamp på det her i alle kredse, og vi så går ud og siger, vi har fået en bedre model, og så er det åbenlyst for enhver, det har vi ikke, jamen så går det ud over os selv. Vi har simpelthen kun alt at tabe på ikke at sørge for, at vi leverer på det, vi har lovet vælgerne, og det vil vi arbejde benhårdt for i finansloven. Hvordan sikrer du dig, at den anden model lever op til lige så godt som det, du har sagt? Vi har ikke alle sammen husket 1-3 og 1-6. Hvordan sikrer du dig? Det er jo dig, der skal sikre dig, det sådan, så du ved, om du skal vælge eller ikke vælge. Hvordan sikrer du dig, at det lever op til det? Jamen for det første, så tror vi faktisk, at SF får 1-3, 1-6. Det har jeg simpelthen en fornemmelse af. Hvornår? Jamen, jeg tror, at den vil være færdig i en fase 2025, ligesom vi har aftalt i forståelsespapiret, men man vil gå i gang med indfasen allerede fra næste år af. Og det tror jeg, fordi vi vil blive bakket op af forældrene. Det ved jeg, at de vil demonstrere, og jeg ved, at BOPL vil bakke os op. Men hvis vi ender med en model, der ser lidt anderledes ud, og jeg skal vurdere, om den er bedre, jamen så vil jeg jo rådføre med dem, der arbejder ude i daginstitutionerne. Altså sådan BOPL for eksempel. Forældre og brødre, der står bag det her, og hører, hvad tænker I om det her? Jo. Godt. Hvor skal alle de her mennesker komme fra? Nu har vi lige lidt tid tilbage. Hvordan skal vi få... Hvor mange skal bruges for at leve op til jeres model? Og kan det passe? Jeg tror, at man har sagt cirka 5.000 af det, der ligger i vores krav. Ja. Hvor stamper man dem op henne? Det tager jo mange år at blive uddannet til pædagog. Man kan gøre flere ting. Der er faktisk en del af de pædagoger og pædagogiske assistenter og medhjælpere, der er ude i daginstitutionerne i dag, der ikke kan få fuldtid, selvom de gerne vil have det. Hvor mange er det? Jeg aner ikke det konkrete tal. Det tror jeg ikke er ret mange. Men det, nu kigger jeg lige her. Jeg kan ikke bare sidde og tro. Nej. Det er... Man skal huske at tage sine faktapapirer med. 1.900, hører jeg i min ørechokoladebolle. Som gerne vil op. Men så er du allerede, så er du allerede en del af vejen jo. Nå ja, du har 5.500, sagde jeg. Ja, men over 5 år, ikke? Og hvis du så allerede kan løse en stor del af det, ved faktisk at sørge for, at der er nogle mennesker, der gerne vil arbejde mere, som kan få lov til det, så synes jeg, det er en god, klog vej at komme. Så kommer vi jo til at få flere til at være uddannet pædagogiske assistenter. Der er faktisk så i de sidste 4 år, der er kommunerne skåret ned på andelen af bliver pædagogiske assistenter. Og det synes jeg er ærgerligt, for det er dem, vi får brug for, så opnormere der. Og så er der jo været et fald i antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen. Og jeg tror, vi skal reformere pædagoguddannelsen, gøre den bedre, sørge for, at der er flere timer, så flere søger den. Det kunne være nogle veje, men jeg bilder ikke mig selv ind, at det bare går med et snuptag. Nej, det kunne være nogle veje. Fandt jeg så faktaget her. Det var derfor, jeg ikke havde øjenkontakt. 65% af de deltidsansatte pædagoger vil øge deres arbejdstid, siger de. Når de bliver spurgt i dag, 15% vil gå op i tid på stående fod, mens de resterende 50% ønsker at gå op på fuld tid, hvis arbejdsvilkårene bliver bedre. Men så har du heller ikke hverken... Det er jo meget fluffy det her. Er det det her, det bygger på? Men så har du heller ikke hverken de pædagogiske assistenter med, eller pædagogmedhjælperne, som jo fylder mere end halvdelen, eller som fylder omkring halvdelen ude i daginstitutionerne. Ja. Pointen her er, at det her det er noget, folk siger. Kunne du tænke dig at gå op i tid? Ja, det kunne jeg da egentlig godt nok. Altså, det ved jeg da ikke. Det kommer der lige an på. Men, altså, er det det her, det bygger på? Der er en vis forskel på, tror jeg, vi alle sammen er enige om, at blive spurgt om noget og sætte kryds i en boks, og man kunne tænke sig at gå op i tid, og så rent faktisk gøre det. Det bygger på, at for eksempel BOPL, som jo står bag pædagogerne, altså som er pædagogernes fagforening, har lavet deres eget rekrutteringsudspil, hvor de siger, I kan løse en del af problemet her. FOA, som står bag de pædagogiske assistenter, har sagt det, som din egen tal siger, og ja, man kan ikke regne med folk, før de står i situationen, men man må antage, at de har en idé om det. Altså, det de siger, at de gerne vil. Så jeg tror, man kan løse en del af udfordringen der, men som du også hørte mig sige, så tror jeg også, vi skal forbedre uddannelsen. Og så tror jeg, at det bliver svært, men i stedet for at sidde og lade som om, at det gør vi bare, så tror jeg bare, det er noget, vi må se i øjnene. Det skal vi arbejde med løbende over de næste år, og det er også på sygeplejeuddannelsen, det er også på læreruddannelsen for eksempel. Ja. Du skal gå halv, og det er det, jeg har også timet den til. Der er 35 sekunder tilbage. her til sidst, politik er en rullende proces. Så nu indspiller vi et bånd, vi kan smide i hovedet på dig senere til en anden gang. Gentag efter mig. Jeg, Jacob Mark. Vælter regeringen Mette Frederiksens regering? Vælter Mette Frederiksens regering? hvis den næste finanslov... Hvis den næste finanslov... ikke leverer en voksen per tre børn i vuggestuen og en voksen per seks børn i børnehaven. Ikke leverer en voksen til tre børn i vuggestuen, en voksen til seks børn i børnehaven, eller en model, der er tilsvarende eller bedre. Det var en klar garanti. Den kan vi jo... man må ikke sige... Man, til sidst... Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Altså, du sagde, at man bare bruger 10 sekunder... Ja, jamen, det er din tid. Jeg er da ligeglad. På det der med at kravle op i træerne. For jeg tror, du har ret. Man skal passe meget på med det der med at stille alt for hårdnakkede krav og sådan noget. Når vi har gjort det her, så er det jo fordi, at vi kan se, at de andre partier er enige. Samuelsen stod med det grundlæggende problem, at han havde støttepartier, der var uenige med ham. Radikale er enige, Enhedslisten er enige, S har givet sig og sagt, at de også gerne vil kigge på det her. Altså, kunsten med gode krav er, at man ikke smadrer løs på nogle af sine venner. Og her er der faktisk en masse, der har sagt, at det vil de gerne. Så jeg håber og tror på, at det her det lykkes. Godt, vi tager nogle nyheder. Foreløbig tak, fordi du kom, Jacob Mark. Selv tak. Ja, så er vi tilbage igen, og nu har jeg besøg af Susanne Zimmer, der er natur- og miljøordfører for Alternativet. Og Susanne, du er her jo, fordi du er kommet med noget, jeg ikke har hørt før. Et forslag om at indføre pant på cigaretskodder. Ja, som ligger rundt omkring. Jeg tænkte bare, som det første, da jeg hørte det, altså, hvordan sådan rent lavpraktisk skal sådan noget foregå? De skal jo samles op, først og fremmest. Og hvor skal man aflevere dem henne? Ja, det er jo det. Det kan måske være i et pantsystem, hvor der i forvejen er flaskepant. Det kan også være, at man kan finde på nye, kloge løsninger. Og vi har ikke det endelige svar, men det vi tænker, det er, at det vil være rigtig godt at få regeringen til at se på det, og få give mulighed for, at der er nogle kommuner, en kommune måske, der kan forsøge sig med en ordning. Hmm. Hvordan skal den maskine se ud, der tager sig af cigaretskåret? Flasker, den kender vi, der lægger man den ind med bunden først. Hvordan skal nogen som helst teknologisk løsning kunne håndtere folk, der kommer og lægger cigaretskodder ind i det og giver 50 øre. Det er 50 øre per skod, I foreslår, ikke? Jo. 50 øre. Hvordan i alverden skal det foregå? Den kan måske køre på vægt. Den kan også på North Festivalen, ved jeg, at der på et tidspunkt måske stadigvæk er sådan, at man kan få et lille krammerhus til at gemme sine skodder i. Og så når man kommer og køber øl, så får man det næste øl til halv pris, hvis man har sådan et krammerhus fyldt. Det kan vi selvfølgelig ikke køre i almindelighed, men jeg tænker bare, den er svær, den duer ikke. Men det er bare for at vise eller fortælle, at der er måske nye måder at gøre det her på, og vi har ikke den endelige måde. Nej, jeg tror, jeg spiller lige, du har jo ørebøffer på, det har du. Hanne Luke, hun er kommunikationsdirektør i Dansk Retursystem, der står for genanvendelser af dåser og flasker osv. Vi har jo ringe til hende for at høre, hvordan, altså, kan det overhovedet lade sig gøre? Det svarer hun på her. I finansloven, så skal der allerede være pædagogisk. Ja, det var så i hvert fald ikke det. Måske kommer det her. Først og fremmest tror jeg, at der vil være nogle praktiske udfordringer i forhold til, hvor skal forbrugerne aflevere det henne? Hvem skal modtage cigaretskodderne? Hvordan skal de håndtere de cigaretskodder? En af måderne, der er foreslået, det er ligesom pantsystemet i dag. Altså, at det er gennem noget, der ligner en flaskeautomat. Og der tror jeg praktisk, at det kan være lidt svært at sætte for eksempel stregkoder på, hvis det er det, der skal til. For man skal jo kunne scanne det, så man kan få sin pant tilbage. Ja, der var jo problemer nok derude. Ja, og det er jo en, der er vant til at håndtere pant. Og som tænker i, hvad for nogle maskiner kan man opfinde. Altså, det hun jo dybest set siger i kort form, det kan man ikke. Ja. Altså jeg tænker, at dengang vi indførte pantsystemet på flasker og dåser, der var der nok også nogen, der tænkte, at det her, det kan ikke lade sig gøre. Og det kører så fint. Uden jeg ikke var til stede dengang, så tror jeg faktisk, at man helt logisk kan regne ud, at det er nemmere at håndtere end cigaretskodder, som næsten ikke vejer noget, og som har en milliard forskellige former og farver. Altså jeg forestiller mig ikke lige, at man kommer med et cigaretskod, men at man kommer måske... Måske så bliver der lavet nogle nye cigaretpakker, hvor der er sådan et lille sidehylster, hvor man kan putte sin skod i, når man har brugt dem. Og gå med dem i lommen der? Ja, måske. Men det er kort og langt. Nå ja, men det fjerner jo egentlig ikke problemet ved, hvordan vi får 50 øre per cigaretskod, når vi afleverer dem i en eller anden dimsedut. Skal det være, skal der stå nogen i Netto og tage imod? altså mennesker at tage imod cigaretskåret en for en og tælle op? Ja, så har man en lille automat. Altså, jeg tænker, at det her, det kan løses. Altså, vi kan så jamen, mange hvordan? Ting. Og... Hvordan? Fordi ja, det er dit forslag. Ja, det er jo derfor, vi vil sætte et pilotprojekt i gang. For at lade nogle hvordan skal kreative det se ud? Folk til at hvordan tænke. Ser pilotprojektet ud, tænker du? Jamen, jeg tænker, altså København Kommune, de har udregnet, at hver gang de samler et skod op, så koster det 2 kroner. Så måske så ville de være motiveret for at prøve noget, fordi det kunne jo, de kunne få noget indtægter ja. Ind, i stedet for at bare give udgifter. Plus, at det kunne gavne naturen og vores... altså, det er jo lidt trist at se på alle de cigaretskod, der ligger rundt omkring. Ja. Så, men det er igen det der med, hvordan pokker... Hvis nogen skal gide at samle det op, så skal der jo også være noget, der kan håndtere, når man slæber cigaretskodder i krammerhuset eller andet hen til et eller andet sted. Jeg ved ikke, om det skal være... Skal det være i Netto og sådan noget, eller hvor skal det være? Altså, det kunne jo godt være, hvor der i forvejen er flaskepantautomater, ja. Men det er så bare en anden type automater, hvor det måske kører efter vægt, og hvor man ikke skal... Altså, man har men der skal være nogen, der kontrollerer, at det er cigaretskåret, og at det ikke bare er noget, der vejer noget jo. Ja, men der skal være et eller andet scanningssystem. Der kan sige, det er ja. Cigaretskåret, der kommer forbi på samlebåndet der. Ja, måske. Måske noget andet. Ja, men nå, men altså, hvis man skal, forslag, hvis man skal lave nye løsninger, så skal man også tænke nyt. Ja, men så lad os tænke nyt. Ja. Hvordan altså, skal det være et lille bitte hul, hvor man så stikker dem ind enkeltvis, samler dem op fra krammerhuset, og så ind og enkeltvis, eller også skal der stå en i den anden ende, en ansat i Netto eller noget andet, og kontrollere, at det er, der er tale om en cigaretskod her? Det tænker jeg ikke. Det lyder alt for besværligt. Her for nogle uger siden, så jeg nogle piger, franske piger, der var på ferie i Danmark på Nyhavn. De havde en stor colaflask, 1,5 liters colaflask, de fyldt med cigaretskodder. Mm. Og det var ret let at se, det var cigaretskodder. Ja. Og måske kan man finde et eller andet. De skal tælles jo, de skal ud igen og tælles. Ja, jeg tror ikke, de skal tælles. Jeg tror, de skal vejes. Okay. Så er der jo det her med, hvordan sikrer man sig egentlig mod, at folk bare tømmer askebæret derhjemme? At det er de cigaretter, folk kommer ned med. Nogen, der i forvejen bare var blevet smidt i skraldspanden. Fordi det er jo alt andet lige lidt nemmere at få penge for, end at gå og samle op ned mellem brostenene. Altså det er vel, det vil være logikken i det. Det kan man ikke sikre sig imod. Altså nej. Det må man sige, at hvis det koster 2 kroner i forvejen at samle et cigaretskod op, og man nu kan spare, så man tjener 1,5 kroner på hver cigaretskod, så går der noget på tabskontoen også der. Mm. Det er egentlig utroligt, man kan regne ud, at det koster 2 kroner per cigaretskod, men det kan du selvfølgelig ikke svare på. Men har de talt dem, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jamen, det er i forbindelse med en affaldsindsats. Ja, og så er der jo det her med, flasker og dåser, det er jo noget, man genanvender. Der er jo en helt altså sådan logisk ting i at indsamle det igen, for det kan bruges igen. Det kan cigaretskåret. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad man kan bruge dem til igen. Hvorfor egentlig alt det her store system for noget, der alligevel i den anden bare bliver kyldet ud? Altså, det er jo fordi, at cigaretskåret, de har et indhold af mikroplast. De har men jeg mener mere det her med, hvis folk egentlig de sidder derhjemme og ryger på altanen, ligger de i deres askebæger, ja. Og så smider de dem ud i deres skraldespand. Ja. Miljøet, miljøet tager jo ikke skade af, om den ryger den ene skraldespand eller den anden skraldespand. Det er jo sådan set bare et system, hvor folk skal rende rundt og røre ved cigaretskåret hele tiden. Miljøet får det jo ikke bedre af, om man smider det ud hjemme hos sig selv, udefra, når man tømmer sit askebær på altanen en gang imellem, eller hvis man defilerede ned i Netto og afleverede cigaretskåderne til nogen, der skulle smide den anden skraldespand. Det er jo det samme. Altså, det er du ret i. Altså, hvis det er det, der skal, eller det vil jo selvfølgelig ske for nogen, og nok langt de fleste gætter jeg på, det gider de ikke at bøvle med, fordi det giver ikke rigtig noget penge for dem. Mm. Det, vi er interesseret i, det er jo dem, der ligger i naturen og i bymiljøerne. Det er dem, vi vil have fat i. Og der bliver smidt 8 millioner om dagen. Og det er meget. Og et cigaretskåd, det indeholder faktisk nogle af de samme stoffer, tungmetaller, som er i batterier, ja. Som vi selvfølgelig samler sammen. Så derfor, det er jo derfor, vi skal samle sammen, og ja. Ikke på grund af noget andet. Jamen, jeg kan godt følge selve tanken om, at det kunne være rart, hvis der begyndte at rende alle mulige mennesker rundt ude i skovene, eller i byerne, og samle op mellem brostenene og aflevere det. Men anerkender du det så langt, at vi ikke aner, hvordan vi skal sørge for, hvordan det fungerer? Altså, hverken teknologisk, eller hvem skal tage imod det, eller noget som helst? Ja, det anerkender jeg. Det er derfor, hvordan skal vi har pilotprojektet. Jamen, hvordan skal det se ud? Hvem skal have pilotprojektet, og hvem, hvordan skal det overhovedet altså, se ud? Der skal jo gives lovmæssige muligheder for os at lave sådan et pilotprojekt. Og så må kommunen finde ud af, hvordan håndterer de det. Altså, det er den frihed, vi vil give til dem, så at de kan. Ja, man kan jo også sige, friheden, det lyder jo godt at give kommunen frihed, men det fratager jo også dig for ansvaret for at have idé om dit eget forslag. Altså, det er jo nemt nok at sige, jamen, så må nogle andre finde ud af, hvordan det gør. Nu har jeg bare fået en eller anden idé på, så kan I samle cigaretskud op, så må de finde ud af, hvordan det. Det fratager jo ikke dig. Du skal jo stadig svare på, hvad du ser for dig, ellers så er det jo bare noget, man kaster ud og så siger en anden løst. Altså, jeg synes, som politiker, så skal man sætte retning, og så skal man have nogle visioner i forhold til noget, man mener, der er belastende. Og det mener jeg, det her er belastende for naturen, og så i sidste ende også for os selv, jo. Mm. Og var det ikke nemmere bare forbyde cigaretter? Det var også en mulighed, men jeg synes først og fremmest, så ville hvorfor det være hvorfor fremsætter ikke det forslag? Det er da meget alternativ. Det er der ikke nogen, der går ind for. Hvorfor ikke bare forbyde cigaretter? Det er egentlig ikke specielt alternativ, fordi hvis man kan gå af frivillighedens vej, så foretrækker vi det. Ja. Men jeg tror, jeg læste Uffe Elbæk sagde, var det information, et interview, vi skulle være klar på radikale løsninger fra Alternativet. Det ville komme snart. Hvorfor ikke bare forbyde cigaretter? Hvorfor kan jeg ikke få dig til det? Det forurener jo. Og som jeg har forstået, det koster det 24 træer. Hvis man ryger 20 cigaretter om dagen, så koster det 24 træers fældning om året, tror jeg. Og der er meget i vejen. Hvorfor altså, ikke bare forbyde det? Vi vil jo gerne have, at folk holder op med at ryge, og især, at de unge mennesker ikke starter på at ryge. Ja. Det er jo det allerbedste. Det vil alle mennesker. Ja. Og derfor så vil vi også gerne sætte priserne i værd. Altså en tobaksafgift, som gør, at det bliver langt fra nær så tiltrækkende og attraktivt at begynde at ryge. Så det er jo det allerbedste. Det næste er jo så, at jeg tror, at mange mennesker de er egentlig klar over, hvad det er, at det har en betydning, når man bare smider det der cigaretskod. Så der må gerne ske en kulturændring, og den vil vi gerne fremme ved at sætte det her på dagsordenen og ved at lave pant på cigaretskod. Godt. Jamen, det tror jeg var det. Jeg tror ikke, vi kommer det meget nærmere. Den kommune, der får, hvad for en kommune skal det være? Altså, jeg tænker, at København Kommune, de har jo brugt ressourcer på at regne ud, hvor meget det faktisk koster dem. Så det kunne være, det var for eksempel Københavns Kommune. Det kunne også være en anden kommune. Ja. Det kunne også være og flere. Så må de finde ud af, hvordan skal maskinerne være, hvem skal tage imod dem, og alt det der. Ja, der er masser af kloge mennesker derude. Godt. Jamen, ved du hvad, så kommer vi ikke nærmere. Et sidste ting, nu du er fra Alternativet, I sidder jo 5 i Folketinget, og skal finde ud af tingene. Og Uffe Elbæk er jo leder, politisk leder. Ja. Og nu er han også gruppeforperson, kan jeg forstå. Mm-hmm. Altså, og det var jo ikke så lidt. Så tror jeg ikke, der er mange flere kasketter tilage i partiet. Der er selvfølgelig lige en politisk ordfører, som er Rasmus Nordqvist. Men hvorfor i alverden? Undskyld, nu stiller jeg det bare. Altså, hvorfor er der ikke en anden en, der kan være gruppeforperson, når Uffe Elbæk i forvejen er politisk leder? Ønskede du ikke at være gruppeforperson? Jeg er fuldstændig ny i det her game, så det synes jeg måske ikke vil være særlig klogt. Men ja, som du siger, at vi er 5 til at dele rollerne. Så det synes jeg, der er noget rationalitet i at så Uffe tager det hele? Ja, jo ikke det hele. Altså, vi har ordførerskaberne, og der lægger vi egentlig meget vægt på, at vi alle sammen skal ud over rampen og have noget politisk forslag. Mm. Og godt. Det var det. Altså, tak Susanne Zimmer, natur og miljø og cigaretpantsordfører for Alternativet. Tak fordi du kom. Ja, tak. Så vi skal jo have styr på fakta. Det er 9 millioner skodder, der bliver smidt på jorden i Danmark om dagen. Ikke 18. Så det er jo ingenting. Altså 9 millioner skodder, det er jo ingenting. Og hvad hedder det? Ja, jeg lovede jo i starten af det her program, at vi lige ville vende tilbage til det her pressemøde, som finansminister Nicolai Wammen holdt i dag, da han fremlagde sin prognose for Danmarks økonomisk redegørelse hedder det. Det har jo druknet lidt, kan man sige, i det her kasseeftersyn, som regeringen jo har lavet. og som alle regeringer, som sagt, laver, når de har overtaget regeringsmagten, for med det formål at finde ud af, at fortælle befolkningen, at hovsa, I har de andre, der lige har haft magten, har sløset med pengene. Helt uventet er der en stor milliardregning. Og det gør jo så, at man ikke kan opfylde alle valgløfter. Og det har vi snakket om. Jeg skal også vende tilbage til det. Jeg lovede jo, at vi lige skulle høre lidt fra pressemødet med Danmarks økonomi. Fordi, altså lige helt kort fortalt, så var der jo det her hul til næste år på 3,5 milliard. Men omvendt, så er der også et helt uventet overskud frem mod 2025, så det økonomiske rådrum er 5 milliarder større, end man havde regnet med. Men alligevel var varmen lidt bekymret for fremtidsudsigterne, fordi at den internationale økonomi er gået lidt i stå. Således oplyst om op og ned, om det samme. Så vil jeg godt lige vende tilbage til noget, som Nicolai Wammen rigtig koncentrerede sig om, nemlig det her kasseeftersyn. Jeg har forsøgt at få ham med i programmet i dag. Det kunne altså desværre ikke lade sig gøre, men jeg har lavet et lille sammenklip af selve pressemødet, og det var jo fordi, at der særligt var én ting for finansministeren at få slået fast for dem, der måtte lytte til det. Det kommer her. Den tidligere regering har efterladt en stor ubetalt regning og uløste opgaver. Jeg må desværre konstatere, at den tidligere regering har efterladt sig et spor af ubetalte regninger. Samlet set så er der en udfordring på mindst 3,5 milliarder kroner. Man kan sige det meget enkelt. Lars Løkke har efterladt en regning til danskerne på 3,5 milliarder kroner. At den tidligere regering ikke har udvist rettidig omhu og har efterladt en regning på 3,5 milliarder kroner fra Lars Løkkes tid. Det er blevet gjort sværere af, at Løkke har efterladt en ubetalt regning af uløste opgaver for 3,5 milliarder kroner. Der har jeg desværre fået en regning på 3,5 milliarder kroner fra den tidligere regering. Og samtidig så har man efterladt en regning på 3,5 milliarder kroner. Og så tror jeg, at det skulle være slået fast, hvis du sidder og tænker, at det var snyd, det der. De har bare siddet og taget den samme sætning, og så har de sat den i en båndsløjfe og sat Benny Hill-musik på for at snyde, så nej. Det blev sagt så mange gange. Og således oplyst, det var jo den tidligere regerings skyld, at der var det her hul. Måske skulle vi lige tage nogle af de ting, som angiveligt skulle være, der er skyld i, at der mangler de her penge. Der er i hvert fald en ting, som jeg synes er værd at dvæle lidt ved måske. Det er punktet, der hedder negativ budgetregulering på konsulentudgifter. Negativ budgetregulering, det er en af de her sådan, kendte finansministerielle udtryk, som er meget, meget svær at greje, men som simpelthen betyder underskud. De har også noget, der hedder, altså de har også mange kreative ord for besparelser. Det hedder budgetforbedringer, for eksempel, så skal man lige vide det. Hvis der er nogen, der taler om budgetforbedringer, så er det jo selvfølgelig en besparelse. Men det er jo mere det her med, at det er konsulentudgifter. Det er jo så et hul, må man forstå på Nicolai Wammen, som man skal lukke. Der er brugt flere penge på konsulenter, end man lige havde regnet med. Og derfor så skal det så lukkes. Det er 100-200 millioner kroner. Til næste år i 2020 er det 100 millioner kroner, som man så skal betale i konsulentydelser til næste år for ligesom at lukke det her famøse hul. Men det virker jo måske en lille smule mærkeligt, for at være helt ærlig. Vi kan jo alle sammen godt, eller jeg ved ikke, om alle sammen kan huske. Jeg kan huske, at Socialdemokratiet gik til valg på, at man skulle skære ned på konsulentudgifter. 3 milliarder ville man faktisk hente på konsulentudgifter. Så synes jeg, at det virker da en lille smule bagvendt, at man vil lukke et hul på 100 millioner til næste år på konsulenter. Det har man da måske ikke behøvet. Det har måske været nemmere at bare sige, jamen, så bruger vi ikke de penge. Alt det der kunne selvfølgelig have været meget spændende at snakke med Nicolai Wammen om, men det kunne jo altså desværre ikke lige lade sig gøre med et interview i dag. Sådan er det bare. Stop Trump! Shut it down. This imperialism, shut it down. This colonialism, shut it down. This Trump, shut him down. Her til sidst skal vi lige vende Venstre. Vi havde jo tidligere Brita Schall Holberg med i ørerne, Hun mener, at Løkke skulle have trukket sig for længst og gjort plads til nogle andre nogen. Og så er det jo, at hvad hedder det? Jeg tager, jeg skulle tro den. Hun vil ikke have Løkke siddende, og det er der andre, der ikke vil. Og nu er der en til med på linjen fra Venstre. Niels Plum. Ja. Har jeg dig med på linje 1? Det har jeg. Kredsformand og kommuneforeningsformand for Venstre på Bornholm. Du har også været i medierne omkring det her formands... Ja, jeg ved næsten ikke, man kan kalde det, for det er jo nærmest ikke et opgør, fordi der er jo kun en, der tilsyneladende vil være formand i dit parti. Det er Lars Løkke. Men der er i hvert fald utrolig meget fnider om ledelsen og om, hvor partiet skal gå hen. Det, du har reageret på, som jeg har set det i dag og forstået dig i hvert fald, det er, at Løkkes beslutning om at fremrykke landsmødet, det er jo der, hvor man kan, det er jo landsmødet, der kan afsætte Løkke og sætte en anden formand ind, hvis det skal være det. Det har Løkke jo ønsket at fremrykke, så det allerede bliver om nogle uger. Og det er det, du har reageret mod, hvis jeg har forstået dig korrekt, ikke også? Jo, altså det handler om, det er jo, at man har jo aftalt landsmødet, det gør man jo hver år, og nu vil man så rykke det frem i det håb, at det vil give noget ro i Venstre. Og det mener jeg så, og det har jeg så givet udtryk for lidt kraftigt, at det mener jeg faktisk ikke, det vil gøre. Jeg er meget, meget bange for, at det vil få den direkte modsættende virkning, med at der ikke bliver skabt ro. Det kan godt være, at man lynhurtigt får en ny ledelse, og nu er det den, og så videre, så videre. Men det skaber ikke ro, at man prøver på at presse det her igennem. Jeg synes faktisk ikke, det er ordentligt. Og det er jeg ked af, fordi jeg vil gerne have, at Venstre er et parti, hvor tingene foregår ordentligt. Og det man jo gør, det er jo, at ved at fremrykke den her proces med valg af formand og næstformand, jamen så giver man jo reelt set ikke nogen andre end nogen chance for at nå at kunne stille op og nå at kunne, komme ud og tale med os som partiforeninger. Så det vil næsten, det valg vil jo faktisk give sig selv. Der er højst sandsynligt til den tid, hvis det skal afholdes om 3 uger, så er der kun 2 kandidater til formand og næstformandsposten. Og det synes jeg som sagt ikke, at det er ordentligt, det har jeg reageret på. Det var jo det, Løkke vidste sikkert ikke. Det var jo det, der var smart. Det ved jeg jo ikke. Jeg skal ikke tro at sige, hvad han ved og ikke ved. Jeg er også nok nødt til lige nu at sige i radioen, at det her er, jeg er formand for Venstre Bornholm, men det er ikke noget, som jeg desværre har haft mulighed for at diskutere eller at snakke med min bestyrelse om, så det er min personlige mening. Ja, men vi er frie mennesker, vi tænker frit, og det er dejligt, det er du er med. Jamen, det ved alle da godt. Ja. Det er jo fint nok. Men altså, Niels, hvis jeg lige må koge dig ned lidt... Du kan jo endelig rette mig. Altså, det du egentlig siger, sådan hører jeg dig i hvert fald. Løkke skærer tiden ned for at undgå, at der andre, der kan stille op. Jeg synes i hvert fald ikke, det er en ordentlig måde at gøre det på. Nej. Partiet kunne vel heller ikke. Det virker jo som om, det går en lille smule op i en spids her. Og der er meget langt til den oprindelige landsmødedato den 15. november. Der er meget langt. Så man kan jo sige, hvis det skulle trække ud så længe, så kunne du ønsker måske, der er en anden, der er formand i forløb for Venstre. Du ærger dig måske over, at hvis det nu sker, altså det, du frygter, at der ikke er nogen, der kan nå at stille op mod Løkke, fordi der er så kort tid. Er det noget, du frygter, der kan ske? Nej, det jeg frygter, det er, at vi bagefter et hurtigt landsmøde står med en ledelse, som reelt set ikke har givet mulighed for, at andre har kunne stille op. Altså, det kan ikke hjælpe noget, at man bagefter, og det er derfor, jeg er bange for, at vi får endnu mere slåskamp, og vi får endnu dårligere kemi. Det er, at hvis man prøver at presse det her igennem, og reelt set ikke er åben over for, at andre kan komme til at stille op. Og jeg skal meget hurtigt sige, at jeg bakker fuldstændig op om vores formand og vores næstformand, og det gør Bornholm Venstre, for det har vi diskuteret i søndags. Og det gør vi, fordi de er altså blevet valgt for et år siden til hver vores ledelse. Og indtil der er selvfølgelig et nyt landsmøde, som måske skal vise noget andet, jamen så er vores opbakning fuldstændig til Lars Løkke Rasmussen og til Christian Jensen. Det skal der ikke have sådan nogen tvivl om. Men okay, nu skal jeg sikre mod, det ikke er på, altså lidt politikersnak. I bakker op om Venstres formand og næstformand. Og det er så for tiden hedder de så Lars Løkke og Christian Jensen. Men betyder det, så vil du også bakke op om, hvis de hedder Jakob Ellemann og Stephanie Lose for eksempel, fordi så var det dem, der var formændene. Jamen det er da klart. Altså hvis et landsmøde går hen og vælger en ny ledelse, så har vi som medlemmer selvfølgelig, hvor, altså så skal vi jo bakke op om den ledelse. Den er jo demokratisk blevet valgt, og derfor så står den ikke til diskussion for mig. Og så må man jo, man kan jo så sige, så længe at vi ikke har nogen andre kandidater, så har jeg jo svært ved at sige, om jeg ville pege på nogle andre, hvis det er, altså om jeg vil gå en anden vej. Når jeg ikke ved, om der er nogen, for det første, og for det andet ved heller ikke, hvem det er. Jeg kan jo ikke bare sidde og sige, jeg vil gerne af med Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen. Nej, det kommer der så sandelig an på, om der er nogen kvalificerede, som ja, ellers stiller op. Er der det? Fordi det er jo meget det, der er, tror jeg, måske også problemet for Venstre. Det er, at der er jo til sydlandet kun en, der gerne vil være formand. Måske to. Mm. Ah, det er nok to. Dem, der er i formandskabet i dag, altså det mytiske formandskab, det er jo dem, der vil være formand. Der er ikke rigtig andre, der vil jo. Så er der måske ikke så meget at rafle om, så kan man lige så godt rykke det frem, og så få det afklappet, og så er vi videre. Ja, jamen det kan man godt sige, jeg synes bare ikke, det er en ordentlig måde at gøre det på. Hvorfor skulle altså, det ikke? Jeg har det jo bare sådan, at når man skal igennem den her, og man ved, hvilken situation vi står i, man ved, hvor meget røre der har været, og hvad det har givet af slag til venstre, både den ene og den anden vej, jamen så synes jeg bare, at man skal sørge for at få det gjort på en ordentlig måde. Mm. Man skal ikke jappe noget igennem med velvidende, at man måske så aldrig får løst de her problemer, eller i hvert fald ikke får løst nogle af de her problemer, der så vil opstå. Jeg synes, ved at fremrykke landsmødet, så opstår der flere problemer, end der løser det. Fordi vi kommer til at slås med det i flere år, hvis det er, at man ikke føler, at der har været den fornødne tid til eventuelt at komme og stille andre kandidater. Men I har jo allerede slåsset med det her, det er kommet i bølger, men i fem år har det jo varet, siden man var i en kælder i Odense. Der er jo ikke rigtig sket noget. Altså, man kunne jo godt sige, at om man giver det en måned eller to mere, det er nok cirka det samme sted, man ville stå. Det er faktisk noget af det, der er min pointe. Jeg kan ikke se, der er nogen som helst grund til at forsere det her for halvanden måneds skyld. Nej, godt. Niels Plum, kredsformand og, nu kommer der et langt ord, kommuneforeningsformand for Venstre på Bornholm. Det er du, men du talte bare som Niels Plum. Det skulle jeg jo huske at sige. Det var det. Fortsat god dag på det bornholmske. Jeg er nødt til at ringe af nu, fordi der er ved at være nyheder. Kan du have det godt? Ja, tak lige måde. Hej. Og som sagt, der er nyheder.